Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, έμαθε ότι η στέγη γραμμάτων και δεχρών του Ιδρύματος Ωνάση, το τονίζω το Ωνάση, έτσι, διάλεξε την νεομαρξιστική όχθη των πραγμάτων, αυτή η οποία πολεμάει την πατριαρχία, την θρησκεία και την οικογένεια. Τρελό. Πότε έγιναν όλα αυτά? Πού ήμουνα? Πριν από λίγο, ο Μπογδάνος, το έβαλα λίγο νωρίς ο μαλάκας εγώ. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Τι να πάθω, ρε. Καλά να. Ποιο θέλει, ποιο θέλει. Εγώ φταίω. Καλά να πάθεις. Είπα ότι είμαι μαλάκα. Τι άλλο να πω, δηλαδή να σου γλύψω για να. Δεν παίρνω, δεν λέω τίποτα. Τα καμπανέλια. Ναι, τα λέμε. Αποστολή. Έλα. Ποιος είναι συνήγορος των αστυνομικών στη δίκη του ΖΑΚ? Τρέλα, ναι, με. Ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης ιός ο αντιφασίστας. Αντιφασίστας. Να το αντίφα. Να η αντίφα, η οικογένεια της έβγαλε τις δουλίτσες. Μια χαρά. Αυτό ήθελα να πω. Φιλιά, Αποστολή. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν το περίμενα. Είναι ηθικό το παιδί. Ναι, αυτό κι εγώ. Έχω εντυπωσιαστεί. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις, καλά? Ναι, ναι. Είμαι ο Τάκης. Γεια σου, Τάκη. Θέλω να πω ότι οι εκπομπές είναι απλά καταπληκτικές. Είναι ποίημα, εγώ θα. Είναι συλλεκτικές. Κάθε εκπομπή είναι για βιβλιοθήκη. Μόνο σου τις κάνεις ή βοηθάει? Μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα λέω. Μόνος μου τα λέω να χαιρόμαστε μεταξύ μας. Και εύχομαι ποτέ να μην σας κόψει και να ξέρεις ότι αν σας κάνουν καμία και σας κόψουν, θα σας βοηθήσει πολλοί κόσμος. Εμείς θα είμαστε εδώ και ό,τι χρειαστείτε θα σας έχουμε. Τι θα δώσεις, φραγκάκια, φραγκάκια? Και τα πάντα όλα. Από τώρα, δίνει από τώρα. Θέλω μια μπροστάτσα. Ναι, θα δώσω μια αυτό. Και άσε που είμαι και συγκινημένος, γιατί άκουσα τώρα που βάλει ο Θήμιος στον υπουργό μας, τον προστασία, στον Καλούλη, ό,τι λέει για την καλή αστυνομία. Θέλω να σας πω ότι είμαι περήφανος, γιατί οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται στις επάλξεις καθημερινά, στις επάλξεις του αγώνα για ασφάλεια. Αυτό δημιούργει μια συγκίνηση πάντα τώρα. Δεν το μπορώ να το αποφύγεις αυτό. Συγγνώμη κιόλας. Ήθελα να σε πάρω και σε έκλειψα λίγο ότι κάνεις καλή εκπομπή και τέτοια, καταλαβαίνεις. Κατάλαβα, ναι. Ναι, το πιάσα. Έλα, γεια. Hello. Hi. Leave your Huda in Greece. Huda is a state of mind. Άλλαξε μου τη γνώμη. Γιατί να σου αλλάξω τη γνώμη? Όχι, ξέρω εγώ, λέω, μήπως. Άι μου, παράδειγμα. Αν πιστεύεις ότι δεν ισχύει. Υπερβολές τώρα, υπερβολές. Κάτσε να δούμε την απόφαση την τελική. Να δούμε την απόφαση την τελική. Δεν βλέπουμε τα 14χρονα, 15χρονα, 3-4 μέρες στη φυλακή, χωρίς επαφή με γονείς, χωρίς άλλα ρούχα, όταν οι χρυσαυγίτες αλλάζανε μπλουζάκια. Εγώ ξέρω ότι καλό είναι να τα πνίγεις μικρά. Άμα είναι να περιμένεις, μετά δεν μαζεύεται. Σωστά, σωστά. Εντάξει. Ναι, και οι παντελίδες αυτό λένε πάντως, να ξέρεις. Δες, ας πούμε, το αυγό του φίδιου. Άμα το είχαμε σπάσει όσο ήταν αυγό, δεν θα είχε βγει το φίδι από μέσα. Σωστά, σωστά. Άρα με το δικό τους το σκεπτικό, είναι μία ή άλλη, είναι τα ίδια όλα αυτά. Άρα καλά του κάνανε. Οκ, okay. Τώρα με μπλέξεις λίγο. Μπερδεύτηκα. Το ξέρω, ήταν στόχος μου. Α, εντάξει, οκ. Okay. Καλή συνέχεια. Yeah. Στο μεταξύ, αυτή η αδαμαντία οικονόμου, αυτή η εισαγγελέα, αυτό που είπε τώρα στις ειδήσεις των Μπάτσων, ότι χρηματοδοτήθηκε από το χωριό της σε πληροφορώ, είναι από τα καλάβρητα. Α, στο διάλογο. Καλά, κοίτα πώς δένουνε όλα. Είναι από τα καλάβρητα. Θα την έχει ευλογήσει ο Άγιος Καλαβρίτων, υποθέτω. Πιθανόν, ναι, πιθανόν. Ναι. Εγώ το είπα όμως ότι επειδή είπε για το χωριό και λέω ότι τα καλάβρητα αιματοκυλίστηκαν ως πολύ γνωστών, έτσι, όχι ως γνωστών. Αυτά τα αιματοκυλισμένα καλάβρητα έβγαλαν αυτού του είδους τους νοικοκυρέους, για να το συνδέσω με το άλλο θέμα. Έλα, γόρι μου, πού είστε? Έλα, τι κάνεις? Τηλέφωνα, λοιπόν, πέρσον τον άλλο τον βλάχο που είναι έξω, ότι ο συντελεστής Τζίνι είναι αυτός ο οποίος μελετάμε για να βγει η Καμπύλη Λόρεντς, που είναι η κατανομή των εισοδημάτων σε μια χώρα. Βλάχο, είπε το Θήμιο. Έπειτα τι είναι? Μισό διάλογο, χάμε, δεν τρέπεσε καθήκη. Ολοκάθηκο. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Yeah. Γεια σας, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, εσύ, τι είναι αυτή η εισαγγελέα? Τι είναι αυτή, ρε? Φίλος μέλος, θα έλεγες, δεν ξέρω. Δεν τρέπεται καθόλου πια. Νομίζω πως όχι. Ναι, μην νομίζεις, είναι αυτή, σίγουρο ότι δεν τρέπεται. Αυτή να στην λέει, αυτή να στην λέει. Κάτσε λίγο να δούμε τι θα πει η πρόεδρος. Και εκεί κρατάω μικρό καλάθι τώρα και τις επιφυλάξεις μου, για να δούμε. Ακριβώς, γιατί και η πρόεδρος τι είπε, 13 χρόνια είπε η πρόεδρος. Όταν η καημένη καθαρίστρια έφαγε 15 για να πλαστώ πτυχίο δημοτικού, ας πούμε, για πέμπτης δημοτικού. Μιλάμε τώρα εμετός, έτσι. Μόνο σαν τα φίδια είναι κοντά. Τσιμπάνε μόνο τους ξυπόλυτους, ας πούμε. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ασχολούνται διαρκώς, από ό,τι ακούω σε όλα τα ραδιόφωνα, με τη Χρυσή Αυγή. Δεν ασχολούνται με τον Ορντογάν? Κοντεύει να φτάσει στην Αθήνα. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Α, δεν θέλετε να ασχολούμαστε με τη Χρυσή Αυγή? Τι έχουν υπογράψει και θέλουν να τους βάλουν μέσα για να τους έχουν στα πόδια τους? Αχ, στεναχωριέστε για τη Χρυσή Αυγή. Ψηφίσατε? Ναι, μία φορά τους ψήφισα, γιατί με ανάγκασε αυτό το πολιτικό σύστημα που μας κυβερνάει μέχρι σήμερα. Βέβαια, να μπει κανένα μέσα να ρίξει καμιά σφαλιάρα και κανένα μαχαίρι, ε. Καταλάβατε. Το ξέρετε ότι αυτό τα αποτυπώματά σα. Αυτό το πολιτικό σύστημα με ανάγκασε να ψηφίσω γιατί με έχουν εξαθλιώσει οικονομικά. Ναι. Ναι, με έχουν εξαθλιώσει οικονομικά με προβλήματα υγεία. Να κάνω μια ερώτηση για τη δολοφονία του Φίσα που συνενέσατε. Όχι, δεν συμφωνώ. Που συνενέσατε. Συνενέσατε. Για τη δολοφονία θα πάει μέσα Ρουμπακιά. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή ήταν πολιτική απόφαση και όπως έχει βγει και από τα τηλέφωνα. Δόθηκε εντολή όπως βγήκε από τα τηλέφωνα στο δικαστήριο. Να πάει μέσα. Επειδή δόθηκε εντολή από την ηγεσία για αυτό. Μα και το ξέρετε. Βγήκε από τα τηλέφωνα, έχει βγει στο δικαστήριο, δεν χρειάζεται να το ξέρω εγώ. Μαζεύτηκε όλος αυτός ο όχλος απ' έξω και πιέσαν τους δικαστές. Καταρχάς είστε η κυρία με το ΕΑΜ. Όχι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έχετε κάποια αντίθετη γνώμη με την ύπαρξη του ΕΑΜ. ΕΑΜ. Ναι, ναι. Μου εξηγήστε μου, γιατί τα αρχικά τα μπερδεύω κάπως με τα αρχικά τα γράμματα. Α, εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Τις λέξεις ολόκληρες, ολοκληρωμένες για να το καταλάβω. Βεβαίως. Εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, τα κουμούνια. Μάλιστα. Α, είναι τα κουμούνια αυτά. Ναι, με το Βελουχιώτη, που θα ήμασταν ένα Μονακό, δεν είστε εσείς. Εντάξει. Εσείς συμφωνείτε. Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ. Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση λίγο τώρα. Επειδή έχει βγει. Με ποιον μιλάω, παρακαλώ. Με ποιον μιλάω. Εγώ λέγομαι Άννα. Εσείς ποιος είστε? Ο Στράτος. Λοιπόν. Είστε η Ελληνοφρένεια. Που ναι, ναι, είμαι. Είμαι, ναι, είμαι. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, επειδή έχει βγει από το δικαστήριο και από τα τηλεφωνήματα που ανοίξαν οι γραμμές και υπήρξε εντολή, εσείς συμφωνείτε με όλες τις δολοφονίες, γιατί έχει το αποτύπωμά σας. Δεν άκουσα το μαχαίρι. Τηλεφωνήματα, ούτε τηλεφωνήματα. Όχι, δεν συμφωνώ με τη δολοφονία. Βεβαίως, αυτούς ψηφίσατε όμως. Ναι, τους ψηφίσατε. Αυτοί θέλετε να θωθούν σήμερα. Ανάντεσαι αυτή η δημοκρατία. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή που έχουμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Τώρα μου κόψανε τα δώρα. Καλά σας κάνανε. Μου κόψανε τα πάντα, καλά μου κάνανε. Θα ξαναψηφίσουμε. Περιμένετε και θα δείτε. Πίσω έχει αφλάδα την ουρά. Πίσω έχει πηγάδα, είναι το σωστό, την ουρά. Έλα. Έλα, θα σου δώσω μια φόρμουλα, μια φόρμα και εσύ θέλω να δημιουργήσει πάνω, ε. Να κάνει παπάδε. Λοιπόν, άκου. Για να δούμε. Πάρε το σύνθημα που έχουν εξαγείται σε αίμα τη μη Χρυσή Αυγή, που λέει θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμε γη, εκεί θα το κόβει στο θα και θα βάλει. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμουν οι γλουτί μου από το 50-50. Θα κάνουμε μπανάνα, θα βάλει από βουλιουκλάκι, μπορεί να βάλει μαμαλάκι, μπορεί να βάλει διάφορε λολίτε. Τι υπονοεί με αυτό και με αυτό. Ε, θα δει πώ θα βγει. Θα δούμε το αποτέλεσμα και θα κρίνουμε. Υπονοεί απ' έξω. Απ' έξω ότι είναι, ας πούμε, κότες, κάτι τέτοιο. Μπράβο, βάλει και το κοτοπουλάκι στο τέλος. Μπράβο. Να, είδες, μόνος τα βγάζεις. Έμα, τη μη χρυσή αυγή, θα ξαναγυρίσουμε και θα... Τρέμουν οι γλουτοί μου. Θα ξαναγυρίσουμε και... Θα κάνετε μπανάνα. Θα ξαναγυρίσουμε και... Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Θα ξαναγυρίσουμε και... Θα σας καθαρίσω, τάκο, όχι μόνο με φέτα. Πολλά φουστάνια, ρε παιδιά. Πολλά φουστάνια. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Ναι, όντως χρειαζόμαστε αλλοδαπούς. Γιατί είναι η δουλειά μας, έχουμε 10.000 θέματα φράουλα, αλλά εδώ είναι και το πια αλλοδαπών. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Και στα διοκτήτης λέω μάλιστα. Έχει μπει κάποιος μέσα με μαχαίρι για πύλη και τέτοια. Μιλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Καταρχάς μην τους λέτε Ρωμά, γιατί το Ρωμά είναι και τιμητικός τίτλος για αυτούς τους κατόγυφτους. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά. Να μας αφήσουν στην ορθοδοξία μας. Μας έχουνε καταστρέψει. Σταυροκοπιέσαι. Έλα, πώς το λακώ. Έλα. Τι ωραίο ήταν αυτό που φτιάξατε με τον κύριο Παντελή, ρε φιλέ. Α, σ' άρεσε. Υπέροχο. Μπορείς να το βάλεις την Παρασκευή και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και κάτι. Ναι, δεν το ξέρω, δεν κάνουμε. Καλά, το βάζουμε εμείς μέχρι να ξυπνήσουν τα ζώα. Όχι. Εντάξει, βάλτε την Παρασκευή τουλάχιστον. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έγχρωμη TV. Τρως τροφή πνευματική. Θα σας τα ρίξουμε κιόλας. Τα νύνικα του Μηταράκη. Τα νύνικα του Μηταράκη. Μάκρυ από κόμματα μη βρεις μπελά. Πάτρις θρησκεία και φαμελιά. Αποστολή. Έλα. Μια παραγγελία την Παρασκευή μπορώ. Για πες. Ένα κομμάτι. κομμάτι από αυτό του Μπελογιάννη. Ναι, την απολογία του Μπελογιάννη, ναι. Και το, από τη γιαγιά από τις φυλακές Αβέροφ που έλεγε στον αυτά που έλεγε, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς τα έλεγε. Η γιαγιά από εκεί από τις φυλακές. Για το άτομό μου δεν ζητώ την επιοικιά σας. Θα αντιμετωπίσω στοικά το εκτελεστικό απόσπασμα. Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου. Είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Έτοιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη λευκή ή κίτρινη. Ενώ η πατρίδα μας πνίγεται από την οικονομική κρίση, ξένες πρεσβείες χρηματοδοτούν το Gate Pride. Όχι στη διάλυση της οικογένειας, όχι στη διάλυση της κοινωνίας, όχι στο Gate Pride. Όχι, όχι στο Gate Pride. Όχι, όχι στο Gate Pride. Ο Ζακ που ήταν Ζάκι κι ήταν κι οροθετικός, κι όταν φύσαγε αέρας σοριαζόταν πίσω μπρος σε ένα ούριο αεράκι. Για τη δίψα του γραφιά έπεσε στο δρόμο πάνω στα κράτη τα σκυλιά. Βάλε την Παρασκευή σε παρακαλώ την παράδοση του Ζακ, μια και ξεκινάει σήμερα η δικαστική. Και το πόδι του εμπόρου που αγαπούσε την κλωτσιά έριξε το Ζακ στο δρόμο και του έμαθε καλά πως η πότα του αφέντη και το στίγμα που είχε ο Ζακ θα του βγάλουνε με μίσος στο τσιμέντο τα μυαλά. Δεν δείτε τους πως τρέχουνε, ξεκάσετε τα πουσταρία. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παντελή. Σκεύρωσες, σάπισες στο μαγαζί. Την ότι ξόδεψες και την ορμή. Για τη δραχμή, για το πετσί. Στα αρχίδια μας! Αμέσως από την Παλαιστίνη και αμέσως από το Αφγανιστάν. Ποιος σου είπε να έρθεις εδώ? Να μην είσαι ακαστρωμένη μωρέ. Τουνέλες, ας το διάλο. Τουνέλες, είσαι ακαστρωμένη στα αρχίδια μας. Εμείς οι γαμίσαμε. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Από τον Ηλία του 16ου, όταν βαράει ο Χατζηχρήστος σφαλιάρες στο Μπέγκο, όλες τις δικαιολογίες που έχει πει πριν για να μην τον βάλουν φυλακή. Αυτές οι δικαιολογίες που λένε τώρα και για τους Χρυσαυγίτες. Δεν καταλαβαίνω το συσχετισμό, τέλος πάντων. Τι δεν είναι δικαιολογίες που λέει ο. Α, ωραία. Απαντά σοβαρά, μάλιστα. Μπέγκο. Έγινε, γεια. Δεν μιλάς, δεν. Θα το ξανακάνεις. Δεν θα το ξανακάνω. Δεν το ξανακάνει. Να, του λέει και μόνο. Πεινάνε και τα παιδάκια. Το μόνο που ξέρει είναι να κάνει τυρόπιτες και πινιρλί. Έχει ένα μαγαζάκι. Με αυτό μεγαλώνει τα παιδιά. Πεινάγαν και τα παιδάκια την καψιρού. Είναι ζωέμπορος. Δεν ξέρει τίποτα άλλο. Είναι και η μανούλα άρρωστη. Όσο για τον Αρτέμι Ματθεόπουλο, δήλωσε ότι η μητέρα του θα υποστεί υπέρμετρη βλάβη. Η μανούλα άρρωστη, γι' αυτό σας λέω. Άστα να πάει στο διάλογο. Έχει ραΐσει η καρδιά μου. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου, κλεισμένος εντός. Έχουμε αποφασίσει όλοι οι γονείς ομόφωνα να βάλουμε λοκέτο στο σχολείο. Κανένας δεν θα φέρει τα παιδιά του μέχρι να λυθεί το θέμα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που θα κάνουμε. Το σχολείο κλειδώνει τώρα. Αποστόλη, μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις τη φάρσα με τον άϊπνο, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο για το βιβλίο για τις αϊπνίες, και να το συνδυάσεις με τις αϊπνίες του Μηταράκη. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Πολύ πρόσφατα δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ με τη φωτιά στη Μόρια. Δεν κοιμάστε? Μα απολύτως καθόλου. Συγγνώμη, εσείς από την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε πάρει δεν έχετε κοιμηθεί μέχρι σήμερα? Είμαστε διαρκώς στο τηλέφωνο. Και δεν κλείνει το μάτι? Μα απολύτως καθόλου. Εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Μα τι ναρκωτικά παίρνετε? Λίγο πιο δύσκολο. Τι νιώθω. Καλά, και δεν κοιμάστε τώρα τόσο καιρό, γιατί? Πολύ πρόσφατα δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ με τη φωτιά στη Μόρια. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ? Μήπως σας πάρει να πω εγώ ένα τραγουδάκι? Ναι, βεβαίως. Κοιμήσου μωρό μου, γέλα γλυκά. Να είμαι Μανούλα που σ' αγάπα. Έπιασε? Από δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε. Δεν ξέρεις πως μπορεί να σου έρθει. Για δοκίμασε, βάλε και τον αντίχειρα στο στόμα. Πιπίλα τον λίγο. Μπορεί να σου έρθει νύστα έτσι. Τι νιώθω? Βάλε τον αντίχειρα και εγώ θα κάνω κούπεπε. Ρε εσύ. Ναι. Ρε μπάσκε, είσαι κουνησί πολυθρόνα, ρε. Πολυθρόνα δεν με λες. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή? Πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Πες μας τι άφησες κληρονομιά που να εμπνέει τη νέα γενιά. Δεν τρώνε χοιρινό. Εδώ τι θα κάνουνε. Φωτιές θα πέσουν. Λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες. Και αφήστε, δεν υπάρχουν μετανάστες. Θα ήθελα, αν γίνεται την Παρασκευή, να βάλει στο φίλο μας το μαλάκα εδώ, έλα, που ήθελε μια καλύτερη Χρυσή Αυγή, για πιο αυτό, τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι, μπράβο. Και παράλληλα να παίζεις και από την ταινία η χοροδία του Χαρίτονα, τα Παπαγαλάκια. Α, ωραίο. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή, να μην τη δεχτούμε, να υποστηρίξει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κάνουν ό,τι λένε οι αρχηγοί τους, τρώνε κι όλο το φαΐ τους. Κι όταν σωροπόροι κρύβα πούνε, τους γειτόνους τι θα πούνε. Μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή. Βάζεις κάποιον που να λέει ότι για όλα αυτά ή το πάμε και οι απεργίες και φεύγουν οι εταιρείες από εδώ. Μετά βγάζεις ένα ρεπορτάζ, νομίζω στον Αντένα, ενός εργαζόμενου της Πίτσος, ο οποίος έλεγε ότι η επιχείρηση είναι κερδοφόρα, ότι έχουν μεγάλη τεχνογνωσία, δεν έμπαινε μέσα η επιχείρηση και τέτοια. Προσπάθησε να το βρεις αυτό το ρεπορτάζ. Μετά θα βάλεις τον Άδωνη να κάνει βζινγκ, θα πάει η αυτή. Μετά που κάνει ο Άδωνης, και στο τέλος να λέει ότι έχω υποστεί βλάβη. Και στο τέλος από τον Παλούρδο που λέει το βλέπω. Που του λέει έχω ζώα, που λέει το βλέπω. Έλα, γεια. Οι απεργίες, κακά τα ψέματα κύριε Φίλε, επειδή υποκινούνται από το ΠΑΜΕ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατ' εξοχήν είναι οι δύο φορείς οι οποίοι ελέγχουν και τα συνδικάτα σε μια μεγάλη πλειοψηφία. Και παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες έρχονται τιμωρητικά στην κοινωνία. Το εργοστάσιο, να επισημάνω ότι είναι κερδοφόρο από την πρώτη μέρα που έγινε η εξαγορά του από την Bosch και τη Siemens. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Το βλέπω. Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παγγελή. Έντρομε άβουλε, ξηφασουλή. Βρώμησε το όνειρο και την ψυχή. Άδειο πετσί, χωρίς πνοή. Κι είπε στην νοικοκυρά του, αφού σκούπισε καλά, λερωμένος με λαγνία και αίμα μέχρι τα μαλλιά. Λύνε μου τα αίματά του, μη σου φάω τα σωθικά. Τώρα ξέρω πως σκοτώνει, έχω φλέμα του φωνιά. Εγώ θέλω την Παρασκευή την μπαλάντα του Ζακ από σένα. Ο Ζακ το πρεζάκι που είναι εν τέλει καθαρός, τον δικάσανε μια μέρα να πεθαίνει διαρκώς. Κι όποιος είπε πως δεν είδε και του κράτου στην κλωτσιά, θα'ρθει η ώρα που θα ρίξουν τα παιδιά του στα σκυλιά. Για την Παρασκευή, για τη γιορτή της αστυνομίας, το χωροφύλακα που πας από Πουλικάκο και Ζόρς Φιλαλή. Ευχαριστώ πολύ. Χωροφύλακα που πας. Μπράβο, μπράβο. Και τα ηχητικά που είναι. Αν και θέλει λίγο γρέζι. Χωροφύλακα που πας. Εσύ το έχεις σε καλλιτέχνης. Εγώ είμαι απλά αμόρφωτος. Χωροφύλακα που πας. Πάρ' την καραβάνα σου και έλα να φας. Τραπέζι απόψε υπουργοί που κέρναγε στη Γιάρο σφαλιάρα στο ρηχτή. Σου έχουνε τραπέζι απόψε υπουργοί που κέρναγε στη Γιάρο σφαλιάρα στο ρηχτή. Θα πάτε στις ματρίδες σας, κάψτε το και εμείς μαζί. Έντιμοι άνθρωποι, νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλί και άχρηστο σε αυτή τη γη.